Zo, nou ja, als je dat soort geluiden hoort, dan komt u wat. Ja, nou, wat een beelden, wat een afsluiting, wat een finale. Ja, het was Super City. In ja, superstad Amsterdam toch wel. Erasmuspark was weer het toneel van een geweldig feest. En ja. Nou, wat een feest, ik kan niet anders zeggen. Dus ik zeg ook niks anders meer, behalve dan dat je best wel gewoon lekker kan blijven luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt weer meer. Een keer, maar ja. Wanneer? Dat, ja, dat is altijd de vraag. Dus, nou, doei!